lam yan dafia kon du jinu kon di jinu moy seybe ci bopam du deñ gannaaw bañu fassé seybe ba nopi ku soxna sané won nampon na mak mom namp guy aramal sun digënté jëkkal ci wéddi ko né dédét namp nu won kët té soxna sa itam amul ay séré kon dañuy bayyi rek sey bu wey japp ni jigen ji da bëgg taggo ak jëkërëm ji rek bëgg taxé mom taggo ak mom lén rek moko mëna génn ci sey ba moy jot bopam niki summi ko ba gor gi sét bam neex ko mu fassé ko su gor ga sété fassé ko nak ci ciobaré bofu nak da fekk wét amuton kon kenn du jox soxna sa dara ndax mom ku top ni mu waxé ndax mom ku top ni mu waxé sey wërto na am digënté mak jëkërëm ji kon nak bu féké ni wét amut jëkërëm ji ciobaré wu fassé ko it kenn du ko jox genn walu cyan gën daan jox fassé ci jëk wét jigen joju nak du saña laccan ga jëkërëm joju mukk te fekk wét amut ndax mom ku top ni mu waxé dañu wara tass sey bi te xam nga ne ab sey biñ ko tassé ci ñëk wét cyan waru ca kon nak bu yonne sey bobu kenn du ko dindi soxna sa du mëna laacc cyan ga ñëk jëkër jey wét ak mom gannaaw bu wété ak mom nak mu doora laacc cyan ga tax mu naala ay latu makkanu minhu dafa jublu latu makkanu minhu qabla ad-dukhuli liqtida'i da'waha fasqa an-nikahi qabla wa huwa musqitun lil mahri wa iqrarul abawayn sahaluk yari wa juriya maqbul nu nangula qabla nikah ci ñeuk fasuk seyba la ba'dahu du jageenu ci gannaawam ñaar ñi nga xamne ñoy bëgg sey la tañuy fasé seen digënté bu féké seeni wajur ñom ñaar nenañu ah ñom ñi day nampon nañu bu leen leen mayé kon day ci yoon kenn du fasé ba buñ ko xasse wax ni ba nopi te tewul ñu jall fasé ba itam yoon dana ko tass la ba'd ho nak moy yaari wajuriya buñu bayé bañ mayé ba nopi ñu dorna suñ ñaar doom ñi dé nampon nañu wërestona mayé seen digënté kenn du leen déglu dañu japp né dañu bëgg sey bi dañ rek ka qawli abi ahadihima niki waxi bayu kenn ci ñom ñaar batay bayu gor gi bëgg soxna ba bayu jigen ji ñi bëgg mayé su fekke la tañuy mayé waxna né ah ñom ñaar ñi nampon nañu kon dañu nangu ay waxam baña fas seyba waye momit la ba'dahu day ñew fofu bu fekkon ni gannaaw ba maye amé ba nopi la bayu kenn ci ñom ñaar door di waxna ah suñ ñaar doom ñi day nampon nañu kenn du deglu wax jojja du tax ñu tass seyba wala yuqbalu deful nangu min hu ci mom ni annahu naka mom arada na mon al intizara ak dogal ngant muy ñaari wajur yi muy kenn ci ñom ñaar dana wax legi ne buñu saxale ne ñaar ñi ñuy bëgg maye kat nampon nañu namp guy aramal ndegam jëk maye la dañuy nangu seeni wax buñu maye te buñu maye itam des na ko tass koko nak la ne yaari wajur ya bu ci kenn wëlbatiko won ba ñoom ñaar ñepp ñu wëlbatiku ne ah ma kat lima waxon ne ñaar ñi nampon nañu seybe ma neexuton rek am luma ci nakari waye ci deug deug nak nampale go amuton yoon du faale joj wax du nangu mukk ñu fa seyba bi khilafi ummi ahadihima ci wutek saxalu ndey kenn ci ñom ñaar li nga wess won legi moy yaari wajur ye ñepp ñoo bokk wax nampale ga ñeeku ñuy maye mba bayu kenn ci ñoom ñaar wax ko ñeeku ñuy maye nga ne won boba seyba kenn du ko nangu ci yoon moy kenn du fas seyba bu ko fasé itam ñu tas ko mu ne nak bu fekkone ndey kenn ci ñoom ñaar rek laata ñuy maye mo wax ni ah ñaar ñi day nampon nañu su boba kon du tax yoon japp ni nampale gogu saxna waye nak fatana zuhu dañu soppu soriga fatana zuhu dañu soppu bañ ga maye da bëgg wax ay tarkul haqdi mustahabun wala wistamarrat ala qawliha ndey kenn ci ñoom ñaar mom bu waxé lol ñëk ñi maye bu leen nexé man na leen bañ yaqal maye ga waye nak bañ ga maye mo gën donte mom da sax ci lam wax nangu wu ca deltu gannaawit du taxnu ay sey ba ay gu wéré wér dañuy wax na rek buñ ko mëne baña def mo gën waye def ga dara neeku ca wayasbutu dana sax mom nampale ga bi rajulin ci séres genn goor wamraatin ak jigen ñuy ñaar kon wo bi mraatayni ak ñaar jigen in fasha ndem siwna mom nampale ga qabla al haqdi ci ñeek fasuk sey ba goor ak jigen ño xamni mat nañu séré buñ bokké wax ni ñaar ñi day nampon nañu da fekk kat loolé ñu wax itam xewon bañu bari dégg ko ñëk ñi fas sey bi qabla al haqdi day delu ci infasha loolé goor ak jigen séré ni ñaar ñi séwon nañu xewon na nit ñi diko dégg ak déggaat ñëk maye gi di am a sincere sos day saxal nampale ga ba yoon du nangu seyba fekke seyon nañu tam yoon dana ko tass li nga wessu legi moy goor ak jigen ño bok séré ca lola batay nak ñaar jigen non la bu fekko ni ñaar jigen ño séré ne ñaar ñi day nampon nañu tayit lata ñu fa sey bi fekkan na lola siw bu baaxa baax ñu bari degg ko koyit dañuy deugural seen séré dal di tass sey ba bu fekkone nak siwti gogu ñu wax amu ci manam séré nañu ñom ñaar mo xam goor gi jigen la mo xam ñaar jigen la ne rek ñaar ñi dey nampon nañu waye taxutoon nak lola siwu ñeek ñi maye moy nekkuto lu nit ñi degg ko deggaat ñeek ñi maye kon kenn du nangu seen séré yoyé nga xamne siw gogu ñu bari deggugo bu amone ci gannaaw buñ maye ba nopi tam kenn du ko faalé day aajo siw ga am ñeek ñi maye muy qabla al haqdi wa hal tushtaratu ndax def na sart al hadalatu mandu ga mahal fushuwi and ak siw ga taraddudun am nañu ne séres goor ga jigen ja wala séres ñaar jigen ja bañ ja sarté ak siw bu xasse siw rek doyna ñay séré buñ mandu wutit du ci wañi dara am ñu ne ah kay dañuy bolé siw gi ak sart mandu tek ñom ñay séré fofu mo am taradut ñay sartale mandu séré ñay tam sartale wuñ ko wax ju gëna woor nak moy duñu sartale mandu ga bu siw gi amé niñ ko bëgg rek ci ñëk maye ga tuñ ca sartaleti mandu séré ya wa bi rajulayni ak ci ñaari goor batay nampale ga dana saxé ci séres ñaari goor da ngay wax ni waw tu tax mu tuddu fe goor jigen buñu bokké séré tek ci ñaari jigen buñu bokké séré mujjé nak légui ñaari goor ñi tont li moy dañuy wax ni fi ci buntu nampale jigen mo ci ciosan ci séré motax mu yeex leena tuddu waye ñaari goor ñi mom buñu séré nampale ñoñé bëgg sey rek nampale ga daldi sax ba nga xamné yoon du nangu sey boba bu ñaari goor ñi mandu séré nampale gogu nak wala genn goor gu mandu ak ñaari jigen bokko ko séré kon buñ sét ba xam bañuy séré da ñëk ñuy maye wala gannaaw buñ maye duñ seet tam ba xam ndax loolu fekkan na mu siiw ñu bari dégg ko wala déet. Ñooñu moom dañuy nangu seen seere dal koy jàpp bu baax a baax ci yoon, kenn du bàyyi sëy boobee di wéy. La bimra atin du caagéenu ci seeres jenn jigéen ak lu maanu maanu wala fasha ak doonte siiwoon na. Jenn jigéen dong moom bu fekkee moo seere ne ñaar ñii nampoon nañu kenn du ko déglu, doonte sax loola siiwoon na ci njëkk ñuy maye moo xam ci làmmiñam képp lu siiwoon mbaa ci ñeneen itam siiwoon na ja du tax ñu faale ko. Bam des nag illa umma zahirin mahal fushuwi fa yajibu tanazzuhu, maanaam bu fekkoon ne xale bu góor ba ñuy bëgg may soxna moom la yaayam ne ah sama doom jii de nampoon naa kii ñu koy bëgg a may, te it fekk na loola siiw na boole ca, kooku day moom nampaale ga day sax. Wanu di ba soppeef na attana zuhu sori fasug sëy ba mutlaqan ci bépp béréb boo xam ne doylowuñu seere ya. Bépp béréb bu ñu la wax ne la lañu wax ci ak nampaale kenn du ko jàpp ndax saxul ci yoon, xamal ne sopp nañu ñu bañ a maye ci yooyu jamono ndax ndegam xas nañ ko wax rek bañ gaa defa gën. Du war nag buñ ko defee itam ñu bàyyi sëy ba wéy, waaye fuñ xas tuddee nampaale gi am na rek, te fekk moom biñ ko toppee ci yoon yoon du ko saxalit niki bu fekkoon ne jenn jigéen dong moo seere nampaale ga moo xam siiw na moo xam siiwut, wala genn góor dong moo seere nampaale ga, wala góor jigéen la waaye siiw ga nga sartoon amu ca, wala ñaari jigéen la waaye ba tey siiw ga nga waxoon njëkk maye ga amu ca, yooyu bañ gaa fas sëy ba mooy gën. Te bu fekkee ñu fas ko itam ñu tas sëy ba daañu ko sopp mooy gën. Ñoo bëgg wax ne wa maana tanazzuhi xadamul iqdaami xala nikaahi wa talaaqu in xasala nikaaxu wa radaahul kufri nampaale kéefër moo tabarn lu ñu xalam la ci yoon. Ab yéefar bu jigéen bu nampalee gone itam yoon dana jàpp nampaale ga, lam war a araamal mu araamal ko, mel ne yéefar bu jigéen bi nampal xale bu jigéen ak doomi boppam mbaa mu nampal xale bu góor ak doom bu jigéeni boppam. Lu yàgg-yàgg kookee mu nampal bu dee xale bu góora du mën a takk mukk doom bu jigéeni jigéen joojee, ba tey kam nampal bu doon xale bu jigéen du mën a séyeeg doom ju góor jigéen joojee. Nga xam ne it yéefar bu jigéen bu nampalan xale bu nekk julit du tee ñu jàpp xale boobee nekk julit muy doom ci moom yéefar bu jigéen bi ko nampal, di doom itam ci ka joteeg moom ba am sow moomee. Wal xiilatu al xiila wattuul mordihi mooy laal aji nampal, maanaam joteeg aji nampal, wata joo su teyit dana dagan. Al xiilatu dafa ñëw ci hadis ba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne demoon naa bay bëgg a aayu nit ñi al xiila, ma dégg nag ne waa Rome ak waa Faris daañu ko def te du wàññi seen doom dara. Nga xam ne kon loolaa tee mu aaye ko. Ci bu ñu koy firi nag moom al xiila am nañu koy firee ni mu wax, mooy góor gi am soxnaam wala jébbéeram buy nampal mu joteeg moom nag ci jamonoy nampal ga. Loolu nag mel na ne firee ko noonu moo gën a wóor, ndax yonente bi dane li teemu aaye ko mooy dégg ne waa Rome ak waa Faris daañu ko def te du wàññi dara seeni doom. Daa am ñuy firee baat boobu nag irdaahul xaamili, maanaam kéemu ba noppi di nampal doomam. Kooku nag gis nañ ci lor joo xam ne moom juñ jakar lol la ci sunu bere bi sax bi jigen ëmbé ta fekkan muy nampal dañu daldi feral goné ga ak lumu ndawé ndawé ndax bañ mu namp soow momé motax bala no genn buntu bi nu delu wat ca ba mu né waqud dira at-tiflu khassatan waladan li sahibati labani wa li sahibihi daldi wé patu khassatan bobé dañu waxuton mahnama té amna fa solo da bëgg wax ni mom mi nga xamni mom la jigen di nampal ban wax ni jigen ji yaayam la ci kërëm itam bay la ci mom lolu kat ci mom rek lay wayé du sar ci ay mbokk mom xalé bi mo xam yu goor la mo xam yu jigen la du sar batay ci ay wajjum niki ay bayam ak imamam téwul nak ay doomu ki sata mom ñok mom ñoyé mo ci aram gañi aram ca jigen jojé ko nampal ak yaayi jigen ja ak doomi jigeni jigen ja ak mbokki jigeni jigen ja ak ay bajjanam ak ay ndeemi ndaw kon rek ñu misal lako bu fekkon ne yow ahmadou diop nga tuddu nga amé sa mbokk mu tuddu mor diop ku ñu wax hadisil dal di koy nampal nampal gu aramal seen digënté légui mor diop momé di sa mbokk mom te hadisil nampal ko xadiyayam la muy wey ak lepp lu war aramal rek dana ko aramal waye nak yow ahmadou diop mi nga xamné hadisil nampalu la bok nga bok ak mor diop mom nampal tutax hadisil aram la mba ay dom aram la dedet watax muna waqud dira ak tiflu ar-radihu khassatan ay duna ikhwatihi wa akhawatihi wa usulihi wa amma furuhuhu فهم كالرضيه في حرمة المرضهة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها باب اللي أبن له وأجوجي في النفقة بالنكاح والملك والقرابة أبدونه كلي بقواح أبدونه لك ديسنا كفره njël wala bok dépasse waye nak du yam rek ci lekku kessé dañ ci bolé dekk way ba ak koday la ci lolou lay bëgg wax nak yejibu dana war limu makkinati ñël aji yombalal bopum jëkërem mutiqatin kuy aji atan lotay ñël laal ga manam ñël jotté ga ak mom halal balighi war nak mukallaf jëkëri goné genn walaysa ahaduhuma té dét kenn ci ñom ñaar mushrifan mi aji sapu dé manam mu tollu ci sukurat jëm ci faatu lé war nak moy khotun ak dund wa idamun ak randay wa kiswatun ak koday wa maskanun ak dëkk way bil adati ci kem aada bi qadri wusihi ci kem katanam mom jëkër ji wa haliha ak mbiram mom soxna sa wal baladi ak dekk ba wa shi'ri ak njeug manam njeugok lañu dundé su fekké né soxna si manes na joté ak mom donte sax ay atam mom kalafé wuca tayit ayul bopam jëkërem nga xamné wonañ ko né ko kay wét ak mom manes na wet ak mom te amul ben ngant bu te mu wet ak mom kon donte wet ak momit dute dund bi daldi war batayit nak kenn ci ñoom ñaar baña tollu ci sukurat tax dañuy japp ne dund bi likoy waral moy banex bi goor gi am ci jigen ja te bu kenn ci ñoom ñaar tollo ci sukurat banex bobu mom jeexna kon su kenn ka tolo ca sukurat te fekk na ñoom ñaar wétaguñu won ak may rek mo dox seen digënté kon ab dundu du war jëkkeer ja waye nak bu fekke fekkan nañu wét kon kenn ka tolo ci sukurat duté dundu ba war jëkkeer ja ba kéra faatu am su faatu amé nak jëkkeer ja mom bu faato ñël wacc nako dañuy bayé ñu mirage rek soxna ci xet nu mu dundale bopam bu jeuker ci donon goné nak donte joté nak soxna sa ba dindi ndaw ga itam waye mum jeuker ci goné la rek lutax dundu war ko batay jigen ji bu ayé bopam jeukeram amatul say sañuk laaj ab dundu wax dañuy japp né banex bi jeuker ji am ci mom rek moy waral dundal ga war ko waye bu jigen ci ganto dundu ba waratut bu ñu né dundu warna nak yent yi mu wax la wara doon bi ci jëk moy lañuy lek moy xootun ji mëna nek mburu mëna nek ci xéeti pep yi niki ciébak belek sunak sañu gi nga xam yoyep rek ci la idam randay nak moy la koy neexal bu ko joxe jëmbi lañuy lek itam da ci bolé la koy neexal mo xam day yap wala day gerté wala day leneen luñuy neexalé ak lek lolou mënu ci ñak ak koday dañu leral koday nu muy démé akup dekk way yoy boko bolé moy nek ab dundu lu ci nek dañ cey sét bëre bañu nek nuñ ci aado doxalé sétalé itam man manu jëkër ji ak daraaje yi soxnaam soosé sétalé itam yoy jamono ndax dundu dafa yombu am dafa jafé am dafa dik doomu digënté yomb ak jafé yépp dañ ko cey sét buñu sété nak bërepp boba ak na tolluway dundu déwé fofu nak ñu dal sét jigen ji nak lañu défal ay moromum rek bu féké jëkkeer man nako war nako défal lu toll nona bu ko bëggé défal lu yes lola jigen ji saña taxaw ci nama defal liñu defal samay marom waye tam bu jigen ji bëgge kuko defal lu upp lola batayit duko sañ goor ga sañ na ne liñu defal ay maromam rek la koy defal batay ñi nga xamni ñoo bari li alal wooti nañu ñi nga xamni bari li wuñu alal batay soxna sa nga xamni da fekk mu bari alal ba gijal yow mo tak soxna si nga xamne dafa ñak yorul dara lu ci nek dañuy xeer la ca yalla rek nga xamne kon la yalla ca moromum jigen ja ak la yalla ca moromum gor ga rek loolu lañ cey xeet bu fekke gor gi jigen ci yoyemo kep ñak bañ yemo kep ci womal loolu kon mom leer na suñu wuté ñom ñaar nak kenn ka womal kenn ka ñak dañu wax gor gu ne ko ndegam yow yaa neew doole ak goor ci mané na nga wara mané waye soxna si mom womal na ndegam ki mom womal na rek bu ko yamalek tay bo yoron ku womalut batay jeuker ji nga xamne mom da womal te soxna sa mom womalut duñu ko wax ne ko defal ko lu toll ne li ngay defal bo yoron ku womal ne yow waye dañ koy wax ne ko nak degam yow womal nga te mom womalut nang ko wessale li ñuy defal ku ñak motax sara bina la wa alam anna i'tibara halihima la budda minhu sawa'un tasawaya ghinan aw faqran aw kana ahaduhuma ghaniyan wal akharu faqiran لكن اعتبار حالهما عند تساويهما فقرا أو غنى ظاهر وأما عند اختلافهما فاللازم حالة وسطى بين الحالتين وحينئذ فنفقة الفقير على الغنية أسيد من نفقته على الفقيرة كما أن نفقة الغني على الفقيرة أقل من نفقته على الغنية wa in akolatan ak donte dadi ab lekka kon manam wa in akolatan ak donte day ko barik lek lol lol gor gi fu soxnam bari won ak lek lol ba jadut xamni mom dal ci wax dug yalla xam ñu woon jigéen muy bare lekk noona it du wax ne su ma ko joxee lu tolloog li ñuy jox jigéen rekk mu doy déedéet faaw da ko war a jox ba mu suur su fekkee mënu ko nag mu fase ko wa in kaanat akoolatan ay kathiratal akli kathratan xaarijatan xanil moctaadi li mitliha wa hiya musibatun nazalat bi fa alayhi kifayatuha aw talaquha wa tuzaadu def na dolli al murdiu aji nampal ja maa loo xam ne ni taqawwaa dana mën a dëgërloo bii ci moom boo jàngee taqawwaa dafa dëgg foofu benn taa nga xam ne taqawwaa la doonoon boo jàngee taqawwaa nag mu bàyyi ko ci xawiya daa wax ne soxnaam si nampal nag moom war na koo dolliwaat ab dund dimbalee ko ko ndax nampal ga muy nampal illal maridata ndare aji tawat ja wa qalilatal akli ak aji néew ja ak lekk fala yalzamuhu du ko war illa ma ndare la nga xam ne taakulu dana ko lekk xal aswa bi ci wax ja gën a jupp bu soxnaam tawatee ba néewug lekk wala sax yàllaa ko bind rek néewug lekk ko it nee nañu bu ko joxee lu tolloog la muy lekk rek jaanam wàcc am ñu wax ne déedéet da ko war a jox lu toll ne li ñuy jox ay moroomam lay des nag lu ko neex la koy def moom jigéen ja ba tax mu naa waqaala abu himran yuqda li kullin min al maridati wa qalilati al akli bil wasati wa tasrifu al fadila fi ma tuhibbu wala yalzamu du war jëkkër ja al xariru sooy wa xumilat yeneef na wax jooju xalal itlaaqi ci ak boyal wa xalal madaniyati am nañu ko yemale it ci jigéen ji ko jug madina li qanaahatiha ngiruk doyloom moom jigéen ju dëkk madina maanaam sooy moom daa am ñu wax ne du war góor gi benn yoon mu di ko wodde soxnaam nga xam ne moom doonte sax dafa takk jigéeni kilifa joo xam ne darajaam tax na sooy rek la daa sol tax ñu wax ko jëkkër ji ne ko faaw nga wutal ko yéere sooy déedéet ak doonte sax mën na ko bu baax a baax moom jëkkër ji nga xam ne kon amul fenn fuñ koy waxee ne ko si soxna si day war ci yow nga wutal ko yéere sooy jooju wax nag moo gën a wóor ci yoonu Malik am na ñu wax ne dañuy teqale bu dee ci jigéeni waa Madina nga xam ne ñoom dañoo baaxoo doylu ñàkk yittewoo yëfi àdduna kon moom kenn du wax jëkkër jigéen ja bokk ci waa Madina ne ko wutal ko sooy déedéet waaye nag bu fekkee ne génn nga Madina teg fee ñoom nee nañu mboolem dëkk yi ci àdduna ñoo yemoo su fekkee aada woo nañoo sol foofa sooy rek mu daal di war jëkkër ji mu wutal soxnaam yéerey sooy bu fekkee ne aadoo wuñ ko foofa it du ko war ñoom noonu lañ koy teqalee nu fàttalee foofu nag ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne sooy ak wurus dañ koo araamal ci góori sama xeet wi te daganal ko ci jigéeni sama xeet wi nga xam ne góor sañuta yor dara wurus ci lu ñuy takkaayoo ni ki jaaro ba mbaa lam ba mbaa ceen ga bu dee sooy itam ñu koy tuddee suwaa bi nga xam ne mooy cosaan la ñuy wax nag waaye néewuñu yëre bu ne suwaa la rek dal nay aay déedéet suwaa ba nekk cosaan moom la ñuy wax booba moom la ñuy araamal ci bu dee góor ne bu dee jigéen moom lépp lu ñuy takkaayoo ci wurus ak xaalis mën na ko caa takkaayoo bu dee sooy itam lu mu foor mën na koo sol bu dee góor nag moom may nañ ko bu dee ci xaalis mu wut ci ab jaaro bu nekk benn te bañ a nekk ñaar mbaa ñett bu ko neexee am li wut ay jaaro waaye day takk bee ba yàgg mu takk bee du sañ a takkandoo yépp tey jaaro biñ koo sàkkal ab yemukaay boo xam ne waru koo weesu mooy diisaayu ñaari dërëmi yoon diisaayu ñaari dërëmi yoon nag waxal nañ ko ci njëlbeenu téere ba góor sañu ta takk lamu xaliss mba lamu wurus mba jaaru wurus rawante na cien gu bayiko ci wurus wala ci xaliss na moytu itam bu baakha bax tak lamu xanjara wala perem ak yu demé nonu xéti takaw yépp jigen rek moko mom way yoonu gor neeku ca fa yufradu kon nak defna dogal defna faratal alma'u ndokh wa zaytu ak diw wal hatabu ak mat wal milhu ak qorom wal lahmu ak yap al marrat aw yon ba'd al marrat ci gannaaw aw yon day dugg nak ci tekkel la lam la waxane la jeuker ji bu ko dundu waré warna joxe lañuy lek ak lañuy neexal lek ga ak koday akup dekkuy way mu daldi ne kon nak jeukel ji mo wara wutal ndox soxnam mo xam ndox momi nan